Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Om Teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hur är läget, Kristoffer? Jo, det är fint. Jag har värmeljusen tända och i det här tråkiga höstrusket. Mm, det finns inte så mycket annat som är lika romantiskt som teknik. Nej, visst. Teknik och tända ljus, så bättre kan det bli. Mycket trevligt. Vi är ju inne på en liten serie om bild och ljud just nu. Förra veckan pratade vi om HDMI och denna veckan är det någonting som heter HDCP. HDCP, först och främst ska påpekas, bör inte förvirras med någonting som heter DHCP. Som faktiskt är exakt samma förutom att de två första bokstäverna är vända. Och DHCP pratade vi faktiskt om för 2 veckor sedan när vi pratade om routrar. Det är alltså den tekniken som ser till att IP-adresser ges ut på lokala nätverk. Ja, jag tänkte väl det. Ja. Så HDCP är det vi ska prata om idag. Mm. Och vill man komma ihåg den kombinationen så är det bäst att tänka på high definition, kanske. Men egentligen står HD för high bandwidth digital och CP står för content protection. Så HDCP, om man ska förklara det lite kort, så är det DRM för högupplöst video. Och DRM är Digital Rights Management. Oftast ett system för att skydda upphovsrättsskyddat material. Exempelvis från privatkopiering eller annat liknande. Och DRM finns ju i många andra former utöver HDCP. Men är det en term som man brukar använda för att beskriva digitalt skydd för upphovsrättsskyddat material? Ja, den termen har jag hört tidigare, alltså DRM-termen. Den har väl varit ganska... alltså den är väl med lite överallt, den termen. Men HDCP är väl inte lika... Nej, DRM är ju ett större begrepp för digitalt skydd i allmänhet. Medan HDCP är en väldigt specifik sak. Så därför är det inte så konstigt att du har hört talas om det ena och inte det andra. Mm. Så DRM, det uttrycket har använts i årtionden. Och tekniken används lika länge i ett försök att faktiskt skydda upphovsmäns material. Och se till att folk betalar för upphovsrättsskyddat material. Oftast och generellt sett så tolkas DRM som något negativt just i teknikvärlden, då DRM ofta faktiskt försvårar användning av upphovsrättsskyddat material för vanliga människor istället för att försvåra det för kriminella. För många gånger är det så att DRM sällan är tillräckligt starkt för att faktiskt stoppa piratkopiering helt, men fungerar inte tillräckligt väl för att det ska vara problemfritt för faktiskt betalande konsumenter. Okej. Mm. Så DRM i allmänt är inte alltid jättehyllat i teknikvärlden, om man säger så. Och tyvärr har HDCP, som är en typ av DRM, en liknande historia. Och om vi sätter oss i tidsmaskinen och åker till år 2000, så kommer vi kanske se Intel, ett företag som bland annat tillverkar processorchip och liknande. Som skapade HDCP, och alltså år 2000. Och då skapar man HDCP som ett sätt för digitalt högupplöst material att skyddas när det skickades i DVI-kablar. Och DVI-kablar pratade vi om förra veckan, var alltså digitala videokablar som man använde för att skicka över högupplöst material mellan datorer och skärmar etc. Precis, det som var föregångare till HDMI eller vad vi ska kalla det. Precis, ja. Båda de teknikerna var väldigt lika varandra. Mm. Och tanken med HDCP var då att data skulle krypteras mellan licensierade enheter, så att endast de enheter som var licensierade kunde visa det material som var skyddat. Och krypteringen skulle göra det omöjligt för material att skickas mellan ett system och ett annat som inte hade den här licensieringen. Och med andra ord, krypteringen skulle göra att upphovsrättsskyddat material skulle vara omöjligt att olagligt kopiera. När den här tekniken skapades så skapades också ett företag som då och nu är ägt av Intel. Och det här företaget heter Digital Content Protection LLC. Och det är det företaget som utvecklar tekniken och hanterar licensiering och kryptering när det gäller HDCP. Så HDCP har ingen direkt koppling till organisationen bakom HDMI, utan det är Intel som hanterar HDCP-tekniken. Okej, men jag måste ju bara flika in med en fråga då. För Intel, de... jag tycker man har hört deras namn i när det gäller den här typen, alltså kryptering av upphovsrättsskyddat material och så här. Alltså man hör deras namn nämnas där lite då och då, tycker jag, eller när man pratar om det liksom. Men Intel är väl inte någon innehållsskapare? Nej, men det är de som producerar hårdvaran och mjukvaran som används i många datorer och enheter runt om i världen. Så de har en väldigt... De sitter väldigt långt in i datorerna och kan därmed ha väldigt stor kontroll över vad datorer och enheter gör. Ja, okej. Så det har blivit lite deras område av den anledningen liksom. Absolut, de är duktiga på det. Och speciellt när det gäller HDCP så har de varit duktiga på att få branschen att använda deras teknik. Ja, okej. Enligt Digital Content Protection, det här företagets regler kring HDCP, så måste alla enheter som använder HDCP följa vissa regler. Den ena regeln är att de som producerar hårdvara som använder sig av HDCP måste betala en årlig avgift till företaget. Så nummer två är att enheter som använder HDCP inte får vara skapad för att kopiera dekrypterad data. Alltså enheten som har HDCP får inte ha det som sitt huvudsyfte. Nummer tre är att enheten får inte skicka skyddat videomaterial till andra enheter som inte har HDCP. Så en enhet med HDCP får inte skicka skyddat videomaterial till enheter utan HDCP. Och så nummer fyra är att DVD-audio-material kan skickas till enheter utan HDCP, men då i försämrad kvalitet. Så det finns ett undantag skulle man kunna säga när det gäller HDCP, och det är ljud, men då med försämrad kvalitet. Men alltså, jag måste ju fråga, på punkt nummer tre, enheter får inte skicka skyddat videomaterial till enheter utan HDCP. Hur i all sin dag ska de kunna kontrollera att det efterföljs? För att en kryptering ska ske mellan två parter så måste båda parterna vara medvetna om hur krypteringen ska ske. Och har inte då båda enheterna HDCP så kan inte mottagaren dekryptera videomaterialet och kan där helt enkelt inte mottaga datan. Regeln går väl in där helt enkelt för att tillverkare inte ska tillåta hårdvara att dekryptera videomaterialet eller helt enkelt inte kryptera det överhuvudtaget och skicka vidare till enheter som inte har HDCP. Precis, ja. Värt att notera här är att HDCP är en digital teknik som bara fungerar via kopplingar som är digitala. Det betyder att en enhet som använder HDCP kan exempelvis skicka ljud analogt, även DVD-audio-ljud, helt utan begränsningar när det gäller kvalitet. Just för att analogt ljud inte kan krypteras på samma sätt som digitalt. Så HDCP fungerar endast i den digitala sfären och med enheter som är digitala. Okej. HDCP skyddar då den här upphovsrättsskyddade materialet på tre sätt. Och det är först genom att verifiera att alla enheter i den kedja där materialet kommer att skickas har HDCP. Med andra ord, det verifierar att den inte råkar skicka till en enhet som inte har HDCP. Nummer två är att den krypterar data och kan skicka den via nästan alla typer av kablar. HDMI, DVI, DisplayPort, MHL, USB, Wireless HD, till och med Miracast kan fungera som en kanal för HDCP. Jaha. Och nummer tre är att krypteringsnycklar kan återkallas om det läcker ut. Alltså om de nycklarna som används för att krypteras läcker ut till allmänheten så kan de återkallas eller tas ut ur bruk. Och det sker genom distribution av nya DVD- och Blu-ray-skivor. På de här skivorna finns det alltså en lista över krypteringsnycklar som inte får användas. Och den enheten som är kopplad till den här DVD- eller Blu-ray-spelaren då får information om detta. Och därmed information om vilka krypteringsnycklar som inte får användas. Den här krypteringen då av materialet sker genom ett system som kallas Blooms Scheme. Som faktiskt är utvecklat av en svensk som heter Rolf Blom. Och den här krypteringstekniken används egentligen inte av särskilt många andra, utan det är HDCP som använder Blooms Scheme. Och den här krypteringstekniken är baserad på en delad master key, alltså en huvudnyckel, som används av alla HDCP-enheter runt om hela världen. Och baserat på den här master key så kan olika individuella enheter skapa egna nycklar. Problemet med den här typen av kryptering är att om någon får reda på vad huvudnyckeln är så kan den personen också skapa sådana här individuella nycklar som krävs för kryptering och dekryptering av HDCP-strömmar. Mm-hmm. Är det på det viset som piratkopieringen är möjlig ändå, eller? Ja, nu för tiden är det så att huvudnycklarna är kända. Och därmed är krypteringen inte lika stark. Eller, ja, så ska man kunna säga. Och den här krypteringen genomförs då med varje pixel i bilden och med ljudet. Så varje pixel krypteras. Och om det är någon som vill veta mer om kryptering så har vi tidigare avsnitt av om teknik. Men i korthet så används exklusiv disjunktion baserad på den nyckel som har skapats utifrån huvudnyckeln. HDCP kan finnas i tre typer av enheter. Och det är en källa, såsom en DVD- eller Blu-ray-spelare. En tv-mottagare av något slag exempelvis. Och den här enheten har oftast bara möjlighet att skicka HDCP-material. Så det är en enhet som har stöd för HDCP men som bara agerar som en källa. Alltså bara skickar iväg material. Men finns det någonting som heter SYNC. Och det är den enhet som ansvarar för att ta emot datan och dekryptera den. Mottagandet av datan är det enda den enheten kan göra. Det skulle kunna exempelvis vara en tv-apparat eller en projektor eller något liknande. Och sen finns det en tredje, är en repeater. Det skulle exempelvis kunna vara en receiver av något slag som kan mottaga och skicka HDCP-material. Bland annat kan en enhet mottaga data från en källa, fånga upp ljudet och skicka vidare bilden exempelvis. Det skulle vara en klassisk receiver i ett hemmabiosystem som fångar upp ljudet, spelar upp till sina högtalare och skickar vidare videon till en tv eller projektor eller liknande. Okej. Så HDCP skyddar alltså data från att visas eller mottagas av enheter som inte har HDCP. Och genom historien har det funnits många system för att ta sig förbi det här skyddet. Redan år 2001, alltså ett år efter att HDCP presenterades, så kom förslag på hur teknikens kryptering kunde brytas. Det tog dock ganska många år innan man faktiskt lyckades göra det i praktiken. Det var september 2010 som den första huvudnyckeln för HDCP läckte ut och man därmed kunde skapa individuella nycklar. Och icke-licensierade enheter då kunde få stöd för HDCP. Det var alltså då tekniken bröts, skulle man kunna säga. Men det tog ändå 9 år, det ska de ju ha. Det tog ganska många år, absolut. Ja. Problemet var väl här att det var en sån utbredd teknik, så nu fanns den överallt. Och det är inte särskilt lätt att ersätta allting. Nej. Däremot så satte de igång med utvecklingen av nya versioner av HDCP. Och HDCP version 2.1 som lanserades 2011 var en helt ny typ av HDCP-teknik som verkligen inte hade hackats eller något liknande tidigare. Däremot så bevisades det att man kunde hacka det och man lyckades med det. 2012 så var även version 2.1 hackad. Oj! Ja, det tog inte så lång tid. Det ska de inte ha en eloge för. Det kan jag hålla med om. Den version av HDCP som används i nästan alla HD-enheter som säljs idag är version 1.4. Och den här lanserades i juli 2009. Men förstördes då alltså genom läckaget 2010. Och den används fortfarande av Blu-ray-skivor och spelare och etc. Och för att tekniken ska fungera utan några problem, alltså den här HDCP 1.4, så krävs det att alla enheter i kedjan använder någon version av HDCP 1.x kan man säga då, alltså inte 2. någonting utan 1. något. Just för att HDCP 2.0 etc. är en helt annan typ av krypteringsteknik, så de två är inte kompatibla med varandra. I kommande hårdvara och videomaterial så kommer troligen HDCP 2.2 att användas. För det är den här standarden som har en helt ny typ av kryptering och inte är bakåtkompatibel med 1.x. Men som samtidigt blir av med problemen från läckaget 2010. Men alltså, ny typ av kryptering, det är inte Blooms scheme då? Nej, det är en helt annan. Jaha, okej. Okay. Mm, okej. Okay. Så 2.2 är en helt ny typ av krypteringsteknik. Men den har fortfarande samma begränsningar och regler när det gäller licensiering som 1.x hade. Detta betyder exempelvis att kommande UHD-upplösta Blu-ray-skivor kommer att kräva hårdvara som har stöd för 2.2. Alla enheter som har stöd för tekniken, alltså HDCP, såsom spelare av olika slag, TV-apparater, receivers etc., som använder sig av HDCP 1.x, kan inte uppdateras för att få stöd för HDCP 2.2. Utan man måste köpa ny hårdvara. Oh. HDCP är kopplat in i hårdvaran och kan inte uppdateras i mjukvaran. Med andra ord, framtidens spelare TV-apparater måste använda sig av HDCP 2.2 och alla i kedjan måste använda sig av den nya tekniken för att de ska fungera tillsammans. Värt att notera här är att, som jag sa tidigare, så är nästan alla HD-enheter som säljs idag använder sig av 1.4. Så om du går och köper en UHD-upplöst TV idag, så har du troligen inte HDCP 2.2. Och exempelvis när 4K-upplösta Blu-ray-skivor lanseras så kommer de använda sig av HDCP 2.2 och du behöver köpa en ny TV. Men alltså då måste jag ju fråga här nu. Om vi säger nu att jag köper en Blu-ray-spelare och en TV som har stöd för HDCP 2.2. Mm. Och sen vill jag spela en DVD-skiva som inte har HDCP, som har HDCP 1, någonting. Mm. Går inte det då? För den är inte bakåtkompatibel. Det skulle jag gissa skulle fungera alldeles utmärkt. Ja, jag tänkte... Då har den troligen både HDCP 1.4 och 2.2 skulle jag gissa. Okej, de gör så, okej. Okay. Mm. Däremot så kan du inte spela upp en skiva som har HDCP 2.2 på ett system som har HDCP 1.4. Nej, precis. Ja, okej. Okay. Mm. Så det sätter ju de konsumenter som väljer att köpa UHD-upplösta TV-apparater, de som väljer att köpa dem nu, sätter ju dem i en ganska stor knipa i framtiden. Ja, verkligen. Särskilt med tanke på att de apparaterna just nu är väldigt dyra. Ja, precis. Och samtidigt så kan man, ska det påpekas att UHD-upplösta Blu-ray-spelare och skivor inte är särskilt långt borta. Så det är inte så att TV-apparaterna kommer vara gamla om 5 år. Utan jag skulle gissa att de UHD-upplösta TV-apparaterna som finns nu är gamla om 2 år. Ja, shit alltså. Något som troligen inte skulle vara så roligt. Värt att notera här att när jag säger att UHD-tv-apparater inte har stöd för HDCP så finns det givetvis undantag. Och i vissa tv-apparater så kan man till och med byta ut delar av hårdvaran för att få nytt stöd för ny krypteringsteknik. Men för de flesta enheter som säljs idag använder HDCP 1.4. Okej. Okay. Mm. Och värt att notera här är också att om man fullständigt skiter i Blu-ray för man kanske inte använder fysiska medier, så ska det påpekas att nästan all videodistribution som sker idag använder sig av HDCP, inklusive tjänster som Netflix etc. Mm. Så man kommer inte undan om man tror att man inte, om man inte ska använda fysisk media i framtiden, utan andra tjänster kommer att hänga med och kommer att uppdatera sig till nyare HDCP-standarder. Man kan ju fråga sig hur det kom sig att inte lyckades så väl, och hur det kom sig att HDCP faktiskt används av så gott som alla. Och svaret på det ligger delvis i hur licensieringarna av HDCP sker. Bland annat genom att material som är krypterat med HDCP aldrig någonsin får visas på en enhet som inte har det, skapar en ganska stark, ett ganska starkt marknadstryck på hårdvarutillverkaren när Hollywood börjar använda sig av HDCP. Man vill ju inte vara den tv-tillverkare som bara kan spela upp en tiondel av alla Hollywood-filmer exempelvis. Ja, jag tror man skulle gå en ganska dyster framtid till mötes då. Ja, det skulle jag faktiskt tala med om. Sen var det faktiskt så att åtminstone i Europa så bestämde sig faktiskt hela hårdvarubranschen för att HDCP var ett krav för att man skulle få använda branschens 720p-begrepp HD-ready. Och den här lanseringen skedde ju 2005. Så från 2005 så har alla HD-enheter i Europa varit tvungna att använda HDCP. Men bara i Europa? Det finns liknande regler i USA etc. Hur ser det ut på den asiatiska marknaden då? Det har jag inte stenkoll på. Men en sak är säker. Vill de spela upp material från Hollywood eller stora delar av västvärlden så krävs det HDCP. Det går inte att komma undan. Och det är nog inte ganska glada för, skulle jag gissa. Ja, det ska väl egentligen, alltså, det är väl bra att det är en kryptering på det. Alltså, saker och ting ska ju inte säkert, alltså, det ska ju inte piratkopieras. Så att det är väl bra då att det finns en kryptering som är så pass, att det är så många som använder sig av den. Absolut. Det hade ju inte varit roligt om vi hade 2 konkurrerande tekniker exempelvis. Där man var tvungen att välja sin tv-apparat ut efter vilket produktionsbolag man gillade. Ja, nej, alltså suck. Då blir det lite som betallösningarna i dagens läge. Mm, ja, precis. Det finns 1000. Ja, så är det verkligen. Intel drog ju den riktiga vinstlotten där, skulle man kunna säga. Och i all framtid som jag kan förutspå så kommer ju HDCP vara det som gäller. Mm. Även om det kommer nya versioner av HDCP som inte är särskilt bakåtkompatibla, så kommer HDCP fortsatt vara den tekniken som används för kryptering. Får jag fråga mig då, finns det någon krypteringsteknik som rent säkerhetsmässigt, eller vad man ska kalla det, kan mäta sig med HDCP men inte är hårdvarubaserad. Alltså, om du inte pratar om video utan vilken krypteringsteknik som helst. Nej, jag pratar video. Alltså motsvarande upphovsrättsskyddat material. Går det ens att göra en kryptering som är mjukvarubaserad och lika stark? Ja, ja, ja. Det är absolut inga problem. För jag tänker, då kan man ju uppdatera, alltså då slipper man ju det här med hårdvarubakutkompatibiliteten och hårdvaru. Ja. Ja, absolut. Jag kan inte svara på varför de valde att använda någonting som inte går att uppdatera mjukvarumässigt. Men vad jag skulle gissa var att 2001 och till och med för några år sedan bara, så var mjukvaruuppdateringar inte någonting man funderade på. För det fanns ingen infrastruktur för det, och det fanns inga enheter som ens kunde mottaga uppdateringarna, så det skulle vara irrelevant. Mm. Är min gissning. Så då byggde man väl in det i hårdvara, skulle jag gissa. Precis, precis. Skulle man sammanfatta så kan man ju säga att HDCP är tänkt att skydda upphovsmännen, men att vissa påstår att den istället förstör för dem som är faktiskt betalande konsumenter, då det kan krångla etc. Men att andra anser att tekniken är faktiskt essentiell för att skydda videomaterial och för att vi ska ha en kreativ bransch som är välfungerande. Och tekniken används av många standarder, men främst HDMI, men kan alltså fungera även trådlöst och liknande andra standarder. Och alla enheter i en kedja som använder sig av HDCP-skyddat material måste ha stöd för tekniken. Och nästan alla enheter har faktiskt stöd för tekniken. Men problem finns med den och kan bli ännu större i framtiden på grund av nya versioner av HDCP. Så där sätter vi punkt. Ja. Yeah. Nästa vecka ska vi prata om Blu-ray. Härligt. Den optiska skivan för lagring av film. Härligt, härligt. Som jag säger varje vecka så kan du hitta oss på kapish.se. Det är bara att söka efter Om Teknik där. På iTunes finns vi. Sök på Om Teknik. Vi finns även i många andra podcastläsare. Annars finns RSS. Hittar också på kapish.se. CAPISHE.se. Sök efter Om Teknik så finns länk i alla inlägg. Vill du kontakta oss så gör det på joel@kapish.se. Kom gärna med förslag, rätta oss om vi säger fel och kom med beröm eller kritik. Nästa vecka är det alltså Blu-ray som gäller. Vi har pratat om HDCP den här veckan på Om Teknik. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Tack och hej. Hej då!